Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Zülkarneyn Aleyhisselam Hazretleri. Mekke müşrikleri Peygamberimize 3 tane soru sormuşlardı. Biri ruh nedir? İkincisi Eshab-ı Kehf kimdir? Üçüncüsü de konu bugün inşallah budur. Zülkarneyn Aleyhisselam Hazretleri. Zü Arapça sahip anlamına geliyor. Karında boynuz anlamına geliyor. Karneyn tesniye iki boynu anlamına taşıyor burada. İki boynuzlu anlamına geliyor. Bu bunun lakabı, ismi değil. İsmi bilinmiyor. Dünyanın iki ucuna sahip olduğu için buna bu lakap vermiş kendisine. Kimdir bu Zülkarneyn Hazretleri kimdir? Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 28 tane peygamber var Kur'an-ı Kerim'de geçen. Bunlardan üçünün peygamber olmadığı kesin belli değil. Bazı alimlere göre bu üçü evliya ya da peygamber. Kim bunlar? Biri Üzeyr aleyhisselam. İkincisi Lokman aleyhisselam. Üçüncüsü de Üzeyr Hazretleri. Bunların ya peygamber olmaları muhtemel ya da evli olmaları muhtemel. Yani Allah katında bunlar salih kullardır, iyi kullardır. Kehf suresinde bu konu orada tabii geniş orada bize bildiriliyor. Allah Teala buyuruyor bizlere Rahim. Mevlam buyuruyor Habibim sana Zülkarneyn soruyorlar. Veys anı Zülkarneyn. Veys evlüreke Habibim sana soruyorlar. An Zülkarneyn. Zülkarneyn haberini sana soruyorlar. Kul. De ki onlara Habibi Muhammed'im Siyet aleyküm minhü zikra. Zikra hatıra anlamına geliyor. Onun haberini sizlere okuyacağım de. Elham buyuruyor. Önce kim bu Zülkarneyn aleyhisselam? Tarihte bu tabi bilinmiyor muhtemelen şimdi. Bu tarihte bilmediği için de bazı büyük müfessirler bile ki Kadı Bezavi gibi, Tefsir-i Kebri gibi onlar bile İskender Rumi'nin bu olduğunu zannetmişler. Onların da iddiası şu olmuş oluyor. Eğer Zülkarneyn aleyhisselam diye başka biri olsaydı bunun tarih bilmesi lazımdı diyorlar bunlar. İddialar bu tabii. Tarih ne ile başlıyor şimdi? Tarih yazıyla başlıyor. Yani Sümerler zamanında ki çivyasından bir yazı. Az bir kelime. Farklı şekilde yapılan yazıyla başlıyor. Nuh Aleyhisselam zamanında tufan oldu. Yani meşhurdur. Bütün dinler bunu kabul ederler. Nuh tufanı diye. Nuh tufanı da tarihte yok, belli değil ama. O zaman da tarih yazıma başlamamıştı. Demek ki insanların bilemediği öyle dönemler geldi ki bu dünya yeryüzüne. O zaman bunlar kare geçmedi bunlar. İşte gerçek Zülkarneyn Hazretleri de bu tarihte bilmiyor. Bu İskender kim mesela? O zannedilen İskender kimdir? Makedonya kralı kendisi, Makedonya kralı. Babası ikinci Filip idi. Babası bir suikast sonucu öldürülünce bu İskender 20 yaşında kral oldu Makedonya'da. Aristo'nun talebesi kendisi aynı zamanda. Bu İskender işte Makedonya gibi bir küçük bir yerde kralken babası Allah-u Teala Meryem dilemiş bu tabi bir imparatoru kurdu o zamanlar. O dönemde yeryüzünde tek güç vardı. İran İran devleti vardı. Pers derler bunlara. Pers hüküm imparatorluğu. İran'da daha önceden devlet yoktu İran'da. Karmaşık kabileler vardı. Pers kabilesinin reisi Keyhüsrev adında biri bu önce kendi kabilesine hakim oluyor. Sonra bu zamanla bütün kabile birleştiriyor, İran'da devleti kuruyor. Tabi işte Allah-u Teala verirse verir. Yani bir kabile reisiyken devlet yapısına dönüşüyor. Tabi yetinmiyor ama yeteneği var. Allah onu önce yaratmıyor. Doğuda Hindistan'a kadar uzanıyor, Çin'e kadar uzanıyor. Batı'da Anadolu'nun tamamı, Trakya dahil. Azerbaycan, Ermenistan, Suriye, Irak, Filistin, Mısır hep alıyor bunlar kendisi böyle, İran. O zaman Pers devleti dünyada rakip olmayan tek kutuplu süper güç. İran, Pers devleti. Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde Allah Teala mülk diye dine verir, dine Allah alır Mevlam böylece. Yani hiçbir zaman tek kutuplu devlet dünyada yaşamak mıdır? Yani bir devlet tek kutuplu olur, tek güç olur, süper güç olur, rakipse olur. Ama ummadığı bir yerden küçük bir kabile reisi çıkar, onu halt eder. Allah hikmeti böylece. İşte İskender ne oldu? Bu İranlı Pers devleti, ki ateşperestti bunlar, putperestti bunlar, dinsizdi bunlar. Bunların yaptığı zulüm, işkence, döktüğü kan, ahlaksızlık aşırı gidince Allah onların mülkü aldı, İskender'e verdi. Bir söz vardır, dizinin hakkından imansız gelir diye muhtemelen. Yani biri kötü, biri iyi mi? Hayır. Dinsiz, imansız mesele bunlar. Bu İskender babası ölünce 20 yaşında tahta geçti, Makedonya kralı oldu. Önce Yunanistan'a saldırdı. Yunanistan'dan sonra Trakya'dan Anadolu'ya girdi. O zaman tabi Anadolu, Trakya her taraf İran'a ait devletti. O zaman İran'ın başlarında 3. Dara vardır. Meşhurdur bu Dara. Çok savaşçı kişi kendisi, kumandan. 3. Dara. Baktı ki bu 3. Dara İran'da Avrupa'dan gelen bir ordu İran ordularını yeniyor. Bunu da içine sindiremedi. Kendi ordunun başına geldi. İlk savaş Ankara yakınlarında Ayas civarında ilk savaş oldu onlarla beraber. İskender'in ordusu İran ordusunu bozdu orada. İran ordusu da bozuldu. İlk defa tarihinde bozuldu. Ordu kaçtı, firar etti orada. Dara yine başlarında İskender'in çevresinde tek ordusunu topladı. Orada harp nizamına bunları soktu. İkinci meydan muharebesi orada oldu bunlara beraber. İskender'le Dara arasında. Bu ikinci savaşı yine İskender kazandı. 20 yaşında halbuki deneyimsiz kendisi aslında. Öbürü çok deneyimli kendisi. Öyle komutan kendisi. Ama Allah-u Teala Mevlam'dan alıyor mülkü buna veriyor. Yani bütün mesele Allah-u Teala iş takdirinde. Yoksa sebepler ne olursa olsun siyasetle bazen geçerliliğini koruyamıyor. İkinci meydan savaşında İran ordusu kaybedince ordu yine paniğe kapıldı, dağıldı, bozuna uğradı, yine kaçtılar. Yine Dara bıkmadı, yılmadı. Erbil'de, Irak'ta. Tekrar ordusunu topladı orada. Artık son şansını orada kullanmaya kalkıştı orada. Bütün gücüyle ordusuna moral verdi. Orada 3. meydan muharebesi oldu. Orada İran tam orada imha edildi orada. Dara kaçarken kendi muhafızları kendisini öldürdüler. Dara öldürdüler. Öldürdüler. Bunun üzerine İran toprakları İskender önüne geçmiş oldu. Yani Rabbim ondan aldım mülkü, buna verdim mülkü ben işte. İskender Irak aldı, Suriye aldı, Mısır aldı ve Mısır'ın kuzeyinde bir şehir kurdu orada. Adı İskenderiye hala adı. Yani İskender o kurdu, oraya kendi adını verdi. Şimdi Araplar bir şey vardır, sonuna Y geldi mi, ona ait anlamına gelir. Mesela Yunanca'da Bağdadi denir, Bağdat anlamına gelir. Hasan'ın Basri, anlamı Basri anlamına gelir. Bu da İskenderiye, aslında Şiye'de Şede var, İskenderiye diye. Bu da İskender'in şehri anlamına geliyor. O şehri de kurdu, hala o isim Altaşide bu arada. Orada İran'a yürüdü, Ermenistan aldı, Azerbaycan aldı, artık Çin'e kadar gitti oradan daha böylece. Dönüşte tekrar geldi İskender. Ordusunun yine savaş hazırladı oradan. Amacı Arabistan'a yürümek, Arabistan'a. Fakat tabii şımardı tabii zaferler beraber. Ahlakı bozuldu. Yani ahlakı bozuldu. Kötü yollara düştü ve hastalandı. Hastalandı kendisi. Irak'ta bir aya kadar hastalıktan sonra da öldü orada. 33 yaşında öldü. Yani 13 yıl ömrü savaşla geçti. Ölümden sonra hemen kurduğum parçalandı, parçalandı, gitti böyle. O kadar gitti böylece. İşte bazı kişiler tarihe bakarak, yani dünyaya hükmeden başka bir kişi olmayınca İskender diyorlar. İskender milattan önce 300 yıllarında aşağı yukarı o zamanlar yaşamış oldu kendisi. Demek ki tarihte olmayan şeylerde daha önce yaşanmış bunlarda. İşte biri Nuh tufanı dediğimiz. Bütün dinler buna inanıyorlar, kabul ediyor bunlar bunu, Nuh tufanını. Ama tarihi açıklayamıyor, bilemiyor bir şey böyle. Hatta yakın tarihe gelelim, Amerika kıtası mesela. Aşağı yukarı 500 yıl öncesine kadar Amerika kıtası bilmiyordu. Bilmiyordu. Hristiyan Kolomb ne yaptı? Batı'ya giderek, yani dünyanın küre olduğunu da kabullenmişti. Nasıl kabullendi? Tabii gizlilik de ama kabullenmiştir hem de. O dönemde papalığın baskısı vardı, Aporto ediliyordu. Hristiyan Kolomb ne yaptı? Batı'ya gide gide Hindistan doğusundan varırım diye denize açıldı. Tabii o zaman dünyanın çapı bilmediği için bu yanlış tabi yapmış. Yani kısa görmüş orasını. Tabi uzayınca, iş uzadı orada. Amerika'yı keşfetmiş oldu orada. Şimdi bakın şuna bakın. O tarihten önce Amerika kıtası bilmiyordu. Ama orada insanlar yaşıyordu ama bakın. Yaşıyordu. Osmanlı eserlerinde Amerika diye kullanılmıyor da hep onların kitaplarında yeni dünya terimi kullanıyor mesela onlar. Yeni dünya diyorlar zamanlar böyle. Öyle kullanıyorlar. Mesela Marifetname vardır. Erzurum İlhan Gazetesi'nin. O da aynı şeyi kullanıyor. Hep yeni dünya o şeyi terim orada kullanıyor orada. Demek ki orada daha önceden insan yaşıyormuş. İnsanlar vardı orada böyle. Yine bir kıta Avustralya mesela böyle. O daha en daha son bulundu o. Orada insan yaşadığı belliydi ama orada da böyle işte. Demek ki tarih, yani bilinen değil tarih tabii. Bu konusu geçen mübarek zatın inşallah yaşadığı dönem bilmiyor muhteremler böyle. Yaşadığı dönem bilinmiyor. Yalnız bunun önemli tarafı şu bakımdan, bunun yaptığı sed var, sed. Bir sed yaptı bu. Bu sedin yıkılması kıyamet alameti olacak. Yeşmeci kavim oradan çıkacak, oradan çıkacaklar. Bunun için bu mesele bizce önemli mesele bu. Gelin mücahit-i kerim inşallah muhterem cemaatimiz. Velham buyuruyor. Habibim Muhammed'im, sana Zülkarneyn'den soruyorlar. Kimdir, ne iş yapmıştır diye onu sana soruyorlar. Kul, Hayb-i Muhammed'im onlara söyle. Se'etlü aleyküm minhü zikra. Onun haberini hatırasından sonra okuyacağım. Söyleyeyim. İnna mekkena lehü fil erdi. Allah-u Teala buyuruyor. İnna bir azametimizde mekkena lehü fil erdi. Onu gerçekten temkin kıldık. Temkin, ona iktidar verdik. Güç verdik, ona kudret verdik. Kader yönünden baktığımız zaman, baktığımız zamanlar, bir ağacın yaprağının kuruması bile ezele takdir olmuş. Bir ağacın yaprağı ne zaman kuruyacak? O yaprakların yere dökülmesinin sayısı tanede ezele yazılmış bunlar. Bir karın rızkı yazılmış kadere bakımından. Bu tabi dünya çapında küresel bir olay. Bu yazılmadı mı? Bu yazılmadı muhtemelen. Yani aslında kimsenin bir şey yok muhterem kardeşi. Bir kişi peygamber de olsa, Allah-u Teala'nın takdiri değilse hiçbir şey yapamaz. Peygamber de olsa. Mesela İbrahim Aleyhisselam adete bakınız. İbrahim Aleyhisselam, Ebul Enbiya denen o kadar fazileti büyük peygamber kendisi. Ama Nemrut'un karşısında bir şey yapmıyor bak. Eli kolu bağlı, ateşe atılıyor, bir şey yapamıyor muhterem. Hazreti Musa Aleyhisselam, ulazim peygamber ama Firavun karşısında bir şey yapamıyor. Peygamberimiz de, Aleyhisselam Hazretleri de, Mekke döneminde Ebu Cehil karşısında bir şey yapamadı muhtemelen. Yani hiçbir zaman için bir savaşın kazanılması, bir imparatorluğun kurulması, bir başarı insana kişiye vermez muhtemelen. Allah-u Teala bunu takdir etmiştir. Takdir etmiştir. Allah-u Teala Mevla'nın dilediği zaman Allah-u Teala ona bir kul çıkarır. Bu kul getirilen değildir ama. Allah'ın imkanları bu iş olur, olur bu şekilde böylece. Mevla'nın buyuruyor, İnna mekenevi fil erdi. Onu Zülkarneyn yeryüzünde temkin ettik. Mekanlaştırdık, kuvvetlendirdik. Ona güç verdik, iktidar verdik Mevla'nın buyuruyor. Ve ateynahu, yine ona Allah tarafından verdik buyuruyor bak. Bak hep ilahi vergi, vehbi. Min kulli şeyin sebeba. Ona her şey için bir sebep verdik. Tefsiri kaldı bezabı şöyle diyor burada. Sebepten olarak el ilmi vel kudretü vel aletü. Bakın şimdi. Tabi bu savaşacak. Dünya dünya verecek. Allah onu onun için yaratmıştır. Mevlam ona gereken ilmi veriyor. Kudret, güç, ordu Mevlam veriyor. Ve aleti, alet, adabat. Yani savaş için gerekenler Mevlam bunda kimse veriyor. Bence. Demek ki bir ordunun eğer zafer kazanılması Allah'ın takdirine uygunsa, vakti gelmişse Rabbim onlara o imkanı veriyor. Rabbim onlara bilgi de veriyor, teknoloji Mevlam veriyor, hislerim veriyor onlara böylece. Fe'edbâ sebeba. İşte Zülkarneyn Aleyhisselatü'nü de sebebe tabi oldu. Burada sebep o yola tabi oldu. Yusulü ileyhi ki ulaşıyor gitti. Hatta izâ belaga Mağribe şemsi. Önce güneşin battığı yere gitti. Batıya gitti önce. Allah'ın verdiği demek ki o güç ile, ordusuyla, ordusuyla beraber Allah'ın verdiği bir kolaylıkla yani o günün koşullarında batıya gitti. Batının ta sonuna gitti. Yani okyanusa kadar gitti böyle. Batıya gitti. Artık önü deniz çıktı. Mağribe şemsi güneşin battığı yere gitti. Ve cedeha güneşi buldu. Tağrıbı fi aynin hamiyetin. Güneşi bahçıklı yani kara çamur şeklinde bir göze de pınarda battığını gördü orada. Tabi burada biraz durmak gerekiyor şu muhteremler. Güneş orada nereye batıyor orada? Tefsir-i Kebir'de şöyle buyuruyor. Kema yara men fis sahili bahri. Ev fis sefineti. Şöyle buyuruyor Tefsir-i Kebir'de. Bir kişi diyor deniz sahiline duran kişi. Güneş batışı izlerse ne olur? O kişi güneşin denize battığını zanneder. Öyle görünür kişiye. Yine gemide olan bir kişi de gemine giderken büyük denizde güneşe bakar, batışına bakar. Güneşin denize battığını görür. Gözü görür kişi ama. Böyle bak. Ben gördüm mesela muhtemelen böyle. Denize gördüm bu şekilde. Akşam üzeri Karadeniz'de izlerken özel baktım, güneşe baktım. Güneş tabi alçala denizin üzerine değdi, denize battı. Bir şey gördüm bu şekilde böylece. Nedir bu? Demek ki bakan kişinin görüşünde bu şekilde başlıyor bu. Kale ve kaldı Beyzabi tefsirinden alıyorum yine bu şeyini ben. O da şöyle buyuruyor başlıyor burada. Kale Teala, Allah Teala şöyle buyurdu burada diyor. Vecedaha tarribi Zülkaynen güneşin battığını öyle gördü. Velem yekur kâne tavrübe. Allah-u Teala güneş ortaya battı buyurmuyor. Bak şimdi buradan baktığında. Velem yekur kâne tavrübe. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de güneş denize battı Allah buyurmuyor. Ne belan buyuruyor? Vecedaha tavrübe şemsi. Zülkaynen'in gözünde, onun görüşünde o güneşin denize battığını gördü. Hem de balçıklı bir kara bir şey böyle. Demek ki güneş batar öyle oluyor güneşi batarken. Tabi deniz kararıyor, kararıyor. Sanki bir kara bir çamur gibi, bataklık gibi battığını görmüş oluyor buraya. Ve vecede indaha kavma. Ve güneşin battığı o yönde, yani o güneş dünyanın en batısında, Avrupa'nın batısında, orada bir kavim gördü orada, toplum, insanlar vardı orada. Nasıl insanlar? Yani tefsirini alıyorum bunu. Kâne lebâsühüm cûdel vahşi. Üzerlerinde vahşi hayvan derisine sarılan kişiler. Ve kâne küffâren ve bunlar kâfirler. Kişiler bunlar bu şekilde. Burada aklına bir soru işte gelebilir. Peki onlara peygamber hiç gelmedi mi onlara? Geldi muhteremler. Geldi. En aşağı 124 bin peygamber geldi. Bak, en aşağı 124 bin peygamber geldi. Hatta iki müsir rivayet var bu şekilde. Yani sayıları gene kesin bilmiyor. Bilim sayıları böylece. Yani en aşağıdan en aşağı 100 bin küsur peygamber dünyaya geldi. İnsan tarihi de öyle kısa değil insan tarihi de. Bilmiyor o tarihi benim böyle. Başlangıcı bundan bilinmiyor. Tabi peygamberler geldi, gitti. Ama her kavim, her toplum inanmadı peygamberlerine. Mekke müşrikleri gibi mesela. Mekke müşrikleri peygamberimiz geldi. 13 yıl bakınız. 13 yıl bir peygamber. Bir tek Mekkeliler uğraşıyor böyle. Bir kavim, kabile uğraşıyor. Az imana geldiğinde bakıyorum böylece. Demek ki her topluma mutlaka peygamber geldi. Mevlam böyle bir ayet-i kerimesinde illa halafiyan nezir her topluma peygamber geldi. Ne var ki toplumların pek çoğu peygamberi kabul etmedi muhtemelen. Nuh kavmi gibi mesela böyle. Sahabi ekrandan bir mübarek zat vardır. Halid bin Velid diye. Halid bin Velid. Peygamber'e şöyle buyurdu. Ente Seyfullah. Sen Seyfullah'sın. Nedir Seyfullah? Allah'ın kılıcı. Allah'ın kılıcı. Yani Allah'ın çektiği kılıç. Allah-u Teala her şeye bir sebep vermiş. Allah-u Teala her şeye bir sebep vermiştir. Bunlar biraz kadere bağlı olduğu için açıklamam gerekiyor. Adem babamızın toprağı alması geldiği yerden sıra oraya gelmişti. Önce Rabbim Cebrail'i gönderdi. Cebrail'im git dünyaya, oradan gerekli elementleri toplar tarafından al onları, oradan çam olacak. Cebrail'im dünyaya geldi, toprak alacak. Dünya sordu, ya Cebrail ne olacak bu toprak? Allah'ım da insan yaratacak. Peki ne olacak bu insanlar? İman edenlerin yeri cennet, tabi öbürü cehennem olacak. Dünya korktu, titredi, deprem gibi sallan dünya. Ne olur Cebrail bana dokunma. Onlar asi olurlar. Tabi bunu evlatları dünyanın, biz yani. Yanmamın sebebi olurlar. Cebrail size almak istedi. Dedi ki dünya, Allah-u Teala'ya sığınıyorum, bana dokunma. Cebrail sen bir şeyine durakladı. Dünya Allah'a sığındı. Allah'a sığınan bir şeye bir tecavüz ona ağır geldi. Dokunamadı. Makamına gitti. Secdeye kapandı. Ya Rabbi böyle böyle durum oldu. Sana sığındı Allah'ım. Sana sığındı. Nasıl onu uzatabilirim? İlki Aleyhisselam geldi. İsa Aleyhisselam geldi. Aynı olay tekrarlandı. Sıra Azrail Aleyhisselam'a geldi. O çok heybetli melekmiş kendisi. O dünyaya geldi. Aynı olayı getop alacak. Dünya Allah'a sığınırma, dokunma. Dedi ki Azrail Aleyhisselam, beni Allah gönderdi. Allah emir verdi. Allah emir sen asi olma dedi bu sefer. Size dünya teslim oldu. Aldı toprağı. O topraktan tabi yağmur yağdı, çamur oldu, şu oldu. Konu geçmişti önceden. Azrail Aleyhisselam gitti makamına. Rabbim soruyor tabi bir nevi sorgulama olmuş olabilir görev konusunda. Her şeyi bilen Rabbim. Ne yaptın Azrail? Ya böyle böyle oldu. Dedi ki Rabbim, ya Azrail onun toprağını sen aldın. Onların can alma görevini sana veriyorum. Can alma görevi. Azam bir düşünceye daldı ki insan içerisinden o kadar peygamber gelecek, o kadar sahabe gelecek, evliya gelecek, o kadar şunlar bunlar gelecekler, bunun canını alacak. Alacak ama canı aldığı için yakınları var ama şimdi ya. Onlar bu defa azalese düşman olacaklar. Bak yavrumu aldı, annem babamı aldı derten. Ya Rabbi secdeye kapın, ya Rabbi ne olur bana bir görev verme ya Rabbi. Onların canını aldığım zaman arkadan kalan yakınları bana beddua ederler. Babamızı, annemizi aldın diye bana beddua ederler. Dedi ki Rabbim Azrail sen için merak etme. Araya bir sebep vereceğim, sebep vereceğim. Onlara ölümü sebep demeyecek, sen bilmeyecekler melhamdülü. Şimdi öyle oluyor. Falan kişi oldu, hasta mıydı, kaza mı oldu, ne oldu? Eğer anı ölmüşse ilk akla gelen şu anda trafik kazası mı oldu şu anda mesela? Hasta mı diyor böylece? Onlar bilmiyor tabii. Şimdi Zülkarneyn Aleyhisselam Hazretleri dünyaya hükmede hakim olan bir kişiydi kendisi efendim. Ama onun kişiliği değil bak muhtemelen böyle. Onun yeteneği değil. Allah'ın onun için yaratmış. Yaratmış. İkincisi Allah-u Teala bazen Mevlam dilerse kullarını terbiye etmek, Mevlam bunu bir sebeple yapar. Terbiye, sebep yapar. Bazen güneşten olur bu, güneş yapar. Bazen kıtlıkla Mevlam yapar. Selle yapar. Bazen mikroplarla kişiyi alıp Mevlam imtihan eder. Bir de açık sebep olur bazen. İşte bunun biri Seyfullah bulmuş o konuya geldim. Seyfullah Allah'ın kılıcı insanın terbiyesi için bu şekilde böyle. Gelin vaat-i kerime inşallah. Kulna. Büyük Mevlam biz dedik ki ya zelkarneyn. Ey zelkarneyn. Burada Mevlam buna böyle akıp hitap ediyor. Ey zelkarneyn. İmma entuazibe. İse bunu azap edersin bunları. Yani imana gelmeyenlersen öldürürsün bunları, şöyle yaparsın bunları. Çünkü battaki kavimdeydi bunlar. Vahşi halinde hayvan derisine bürünen, küffar olan, inkarcı olan hayvansız hayat yaşayan insanlarmış bunlar. Hayvansız hayat böyle. Açıkça böyle fuhuş yapmaları, şunları, bunları karmaşık. Yani insan dışarı yaşıyormuşlar bunlar. Rabbim onun için gönderiyor bunları Zülkarneyn'i. Dersin bunu atabilirsin bunları. Ve imma entetehminim husna. İstersen Mevlam buyurdu ya Zülkarneyn, bunlara uğraş, tebliğ et, bunlara iyice anlat bunları. Yol etmeye çalış Mevlam buyurdu. Bu da Rabbim imtihan için Zülkarneyn'i burada muhayyer kıldı, serbest kıldı. Kale. Dedi ki Zülkarneyn Aleyhisselam, emma men zaleme. Ama kim zalim olursa, zulmün nefsine, yani küfürde ısrarak alır kalırsa, fesevfe ileride nüazibiyu, onu azap ederiz. Yani öldürmeyeceği, öldürücü yapın gerekinde. Sümme yüreddü ila rabbiye. Ama ölüp kurtulmuyor. Ondan sonra da Rabbine döndürülecek. Feyyuazibihü. Onu Rabbi azap eder. Azaben nükra. Nükra münker. Yani bilmeyen. Azabı Allah'ın azabı da kendisini art eder böyle şey. Şimdi çok kişi zannediyor ki öldüğümü kurtulurum zannediyor kişiler. Hele günümüzde tabii stres çok muhteremler. Çünkü doğal yaşam şartları, koşulları her gün azalıyor. Doğal denge bozuluyor. Yaşam koşullarını tabii sıkıyor insanları. Herkese bir sıkıntı, stres o insanı da ver. Bunalama giden kişi ne yapıyor? Aklınca intihar ederim, kurtulurum zannediyor kendisi muhtemelen. Aklı ne buyuruyor? Evet diyor, biz onu icabında öldürürüz ama Rabbin döndürülecek. Oradaki azap dünyada benzemiyor ama. Çünkü azap sonsuz azap. Ve mâ men âmene ve amile salihan. Ama kim de işlerinden iman ederse, Allah bir derse, yalnız kuru iman da yetersiz ama kuru iman da. Arkada ne geliyor? Ve amile salihan, ameli salih işlerse, yani dini yaşarsa, İslam'ı yaşarsa. Yani ben de Müslümanım, imanım çok kuvvetli, inşallah öyledir ama namaz kılıyor musun? Kılmıyor, olmaz. Bak böyle bir bak. Ben amene ve amile salihan böyle. İman, imanın gereğini yapmak. Yapmak mı yapmak böyle? Efendim işte ben şöyle sanatkarım, yapıyor musun? Yok, yapmıyorum. Olmaz mı ya? Yaşama gerekiyor böylece. Kim ki dedi iman eder ve imana geleni yaparsa, ibadetini yaparsa felehu, onun için vardır cezanın husna, onun için en güzel bir ceza, mükafat vardır. Ve senekullehu min emrina yusra, ona işimizi en koyunu emrederiz. Öyle. Hz. Zülkarneyn Aleyhisselam batıda ne kadar kaldı da burada bilinmiyor burada. Bilinmiyor. Yalnız o toplumu tabi davete mükellef oldu toplumda. Onlar iman davet ediyor onlara. İçinde kim imana gelmişlerse onlar aradan makam-ı mevki geldi bunlar. İdare onlara verdi onları. Sümmetbeha sebaba tekrar o sıra yol tuttu bu defa da tam tersine şimdi batıdan doğuya doğru. Hatta izâ belaga matli'aş şemsi. Şimdi buradan da güneşin doğduğu yere gitti böylece. Yani o günkü koşullara bakın, demek ki Avrupa'nın son okyanusundan Asya'ya doğru ucuna kadar gitti böyle buradan böylece. O koşullarda. O zamanki dünya başka dünyaydı ama onu da bilelim muhtemelen böylece. Ondaki dünya. Nasıl başkaydı? Hemen hemen her taraf ormandı muhtemelen bak. Orman böyle. Büyük ormanlar her taraf böyle. Akarsuları bol. Balıklara bol böyle. İnsan az böyle. Tam bir doğal bir dünyaydı o zamanki dünya. O zaman tabii bir normal de yok, yol yok böyle. Yani bir patika matika yok böylece. Tabii atlarla gidiyorlar bunlar, oraya kadar gidiyorlar. Ama Rabbim ona kolaylığı verdi kendisine. Bir nevi bir peygamber ise mucize ile, evliya ise keramet ile tayyi mekan denir. Tayyi mekanla gidiyor muhtemelen böyle. Yoksa ömür buna yetmez aslında buna. Tayyi mekan. Şimdi iki şey vardır. Tay bir şeyin dürülmesi. Konu geçiyor. Ketay sicil kütüp. Ketay sicil kütüp. Böyle tay bir şeyin dürülmesi anlamına geliyor böylece. Yer dürülüyor. Kısalıyor muhtemelen bakın böylece. E nasıl dürülüyor yer acaba değil mi böyle? Aklı erin buna ermez muhteremler. Bir evliya, o evliya hangi makamda ise, mesela kırklar, iller, kutuplar böyle. Hepsi makamına göre bir kutup mesela özellikle diyelim ki Hindistan'da yaşıyor. Kabe'ye sık sık gider böyle. Sık sık gider. Nasıl gider ama? Yürüyüp gider böyle. Normal yürür ama koşmaz. Atil etmez böyle. Ama kız zamanında oraya varır muhtemelen böylece. Yediler biraz daha yavaş. Kız daha biraz yavaş. Ya Allah'ın dağını diğer salih kullarına da varır. Yer dürülür böylece. Giderler böylece. Yer nasıl dürülür muhteremler? Şimdi aslında bu bilimsel olarak da bu yani imkan olan bir şey bu. İmkansız değil muhteremler. Şimdi atomların bir çekirdeği var biliyorsun böyle. Çekirdeği var. Arada boşluk var bakınız. Arada boşluk var. Atomun çekirdeğinin çapı atomun çapından 100 bin defa daha küçük bakınız. 100 bin defa daha küçük bakınız. O kadar boşluk var arada böylece. Şimdi dünyayı 100 bin defa daha küçültün 40 bin kilometre çapını ne oluyor? 400 metre oluyor bakın. 400 metre oluyor. Dünyanın çapı. Arada boşluk çıktı mı? Doldu mu? Demek ki Rabbim dilerse muhtemelen, Rabbim dilerse böylece Allah boşluğu kapatır muhtemelen. Bunu göz görmez ama böylece. Bunu göz görmez ama böylece. Aradaki boşluk bakını 100 bin defa daha küçük çekirdek çapında. Ve ben böyle birisini gördüm muhtemelen, kendim muhtemelen. Ben tayin mekan yapan kişiyi kendim gördüm böylece. Yani hiç böyle bir yere bakmaz kendisi, Medine-i Münevvere'de. Hiçbir yere bakmaz kendisi. Omuzunda her zaman secadesi. O omuzunda her zaman böyle. Secadesi. Bir yere bakmaz, yalnız zikrullah böyle. Zikri tevhiddir böylece. La ilahe illallah. La, tabii yavaş der böylece, der böylece. Bir bakmışsın, 10 kilometreyi 2 dakikada almış muhtemelen böyle. Yürüyüş verir böylece. Kısa bir zaman daha böylece. İşte bu mübarek zat da Zülkan Hazretleri de ne yapıyor bakın. Batının ucundan doğunun ucuna geçiyor. O gün koşullarında peygamber tabi mucize gücüyle evliya ise kâmil gücüyle ve tayyi mekanla doğuya gidiyor. Güneşin doğduğu yere şimdi geldi. Tabi yine bu aynı battı olduğu gibi bu Zülkan Aleyhisselam'ın görüşüne göre dünyanın güneşin doğuşu tabi. Tabi aslında güneş ne doğar ne batar güneş tabi. Güneş yerine durur. Güneş durur. Dünya etrafına dönüyor. Fakat onun görüşüne göre şimdi bu güneşin doğduğu yere geldi. Yine tabi deniz güne geldi. Vecede ha güneşi buldu tatlıyı ala kavmin. Yine orada bir kavim buldu böyle. Orada tam güneş doğarken gelmiş. Allah hikmetine bakınız. Batıya gittiği zamanlar tam güneşin batışına rast geliyor. Oraya ulaşması. Batıya en son ucuna gelince güneşi okyanusta batarken gördü böyle. Doğuya gitti orada da güneşin doğuşunu gördü. Denizden güneş doğuyor orada. tatlu ala kavmin, yine orada yaşayan insanlar o dönem varmış. Onun üzerine doğuyor. Lennezellehüm min dünya sitra. Bu insanların da özelliği şuymuş. Güneşten başlayan bir örtü yapmış bunlar. Örtü bunlar da böyle işte. Kendileri çürüşüp yapmış bunlar. Bunlar. Yani battakilerin gene bir hayvan derisi üzerine varmış. Hayvan derisi. Vahşi hayvan deriler yani. Bakın bunların üzerinde hayvan derisi yok üzerlerinde. Bunlar hayvan gibi çıplakmışlar. Bunların ne evleri, ne kulübeleri, ne de aşık olmuş, o kısımda varmış. Minel libasi vel binayi ve şeceri İza tala şemsi tecune ilel esrabi. Yani tefsiri Kebir'de böyle buyuruyor. Bunlar yalnız geceleri dışarı çıkıyormuşlar. Gündüz olunca yer altına, mağaralara oraya saklıyormuşlar bunlar. Ne iyi bir şeymişler bunlar. Denizden balık duymuşlar. Gece. Bunu atıyormuşlar sahile, atıyormuşlar bunları. Güneş çıkınca güneşte pişiyor balıklar. Pişiyor. Akşam olunca alıyormuşlar, yiyormuşlar bunları böylece. Yani ekin yok bunlarda, meyve yok bunlarda. Yani balıkla. Böyle geçiyormuşlar bunlar. Kedalik. Velan buyuruyor. Bu şekilde yap. Hazreti Zülkarneyn'e. Yani battı yaptığın gibi. Yani bunları da aynı şekilde imana davet edip bunlara da işte imana gelmeyenleri artık şöyle böyle buyuruyor. Yine bunları imana davet edip bunları her birinde bunları da kavimleri de tabi imana gelen geldi. Gelmeyen tabi yine tabi gelmedi bunlardan da. Ne hikmetse muhteremler. Öyle insanlara gelmiş ya bakınız değil mi? Öleceğini biliyor da hala küfürden dönemiyorlar insanlar efendim. Dönemiyorlar efendim. Ne bunların küfür, yani inkarcılıkları da tapındıkları şeyleri var. Tapındıkları şeyler var herkesin böyle. Her toplumun tapındığı bir şey. Yani bir şeyi haşa ilah demişler bunlar. Bu ilah diyorlar bunlar efendim. Halbuki bunların ilah dediği nesneler ister heykel olsun, taştan, ağaçtan, altından, bronzdan olsun. İsterse ay, güneş, yıldız olsun. Nedir bunlar? Hep atom yığınları bunlar böyle. Allah'ın mülkünde bir de varlıklar bunlar. Eskiden mesela ay da ilah da insanların bazı ay böyle. Günümün insan tabi artık bunu anladı ilah olmadı ayın. Aya çıkıldı mesela, üzerine gezildi. Bu da bir toprakmış derler. İlah değil demişler böylece. Delil anlamış şekilde böylece. İşte demek ki insanların içinde ama günümüzde yine var muhteremler be. Yani benim aklım şahsen bunu kabullenemiyor ben bunu böyle. Yani çağımızın insanının Allah'a inanmaması ben kabullenemiyorum bunu muhteremler. Şu evrene bakıldığı zamanlar bir denge var, bir düzen var, bir çekim kuvveti var. Ama her biri de bir merkeze bağlı, merkeze bağlı. Yani başıboş diye bir şey yok böylece. Bir insanın yaratılışı. Meşhur İngiliz doktoru vardır. Darwin diye muhtemelen, Darwinci. Yani insan maymundan yarattı diyen kişi Darwin doktor, İngiliz doktor kendisi. Bu kafir başı diyor. Kendi kafir böyle. İnanın kendisi. Göz incelediğim zamanlar diyor, aklım duruyor böyle diyor. Nasıl göz yaratılmış böyle? Tabaka tabaka yaratılmış böyle diyor. Yani bir tabakayı al, yerini değiştir, göz yine göremez böyle böyle. Yani göz aslında bir yağdır. Yağ böyle. Yani bu yağ insan bak görüyor. Görüyor böyle. Kulak işitiyor. Dil konuşuyor. Damak tadı alıyor. Burnun kokuyu alıyor. Sinir sistemleri var. Yani bir insan yaratılışı düşünülürse İnsan Allah böyle secdeye kapatır insanlar böyle. İnsan yaradan kuvvet, güç, kudret. Eğer insanın yaratılışı yani doğal kendi olan bir şey olsa her insanın aynı olması gerekir. Her insanın da aynı olması gerekir. Bugün ne kadar insan varsa yeryüzünde birbirine benzemiyorlar ama benzemiyorlar. Hatta ikiz çocuklar bile, ikiz böyle, ikisi kız, ikisi erkek, yani ikisi beraber aynı yumurtadan çatlayıp meydana gelmişler. Aslında ikisinin genleri aynıdır, ikisinin DNA'ları aynıdır, gerçi ikizlerin. Öyle olduğu halde ikizler bile yabancı bakan kişi bir ayrılmaz birdenbire, annesi onları ayırır muhtemelen böyle. İsimlerine farklıdır, ayrıdır, ayrı muhtemelen. Yani gerçi ikizler aynı yumurta, tek yumurta, döndükten sonra ortadan yarı çatlar, iki ayrılır böyle. Tek yumurtadır böyle. İkisi aynıdır bunların böyle. Ahlakı bir, boyları bir, bizde bundan bir olur bunlar. Böyle olduğu halde bakınız, bunları bile yine birine benzemiyor bunlar. Bunlar farklar bunların bile. Şimdi bu kadar insan, yani bu kadar insan var yeryüzünde. Gidenlerin sayısı bilemiyoruz. Gerçekten var. Her insan farklı bir insan ama. Her insan ayrı bir alem. Herkesin görüşü başka, düşüncesi başka, bilgisi başka, insanlığı başka, onuru herkesin başka bir alem. Ya bunu yaratan kim azim muhtemelen? Allah aşkına böyle ya. İnsan yöneten kim? Şu beni yaratan kim? Ya, sinir sistemini yaratan kim muhtemelen? Şu alem bakalım, bir denge düzen var bak. Kim bilir kaç milyar yıldan beri güneş dönüyor, geziyor. Ay dönüyor, dünya dönüyor, yıldızlar dönüyorlar. Şimdi fizik kurallarına göre bir kural var, fizikte vardır. Hiçbir cisim kendi hareket edemez bir cisim böyle. Yani bir cismin ne gerek hareketi için bu tabii bir enerji, güç gerekiyor böyle şey. Enerji. Mesela bir tekerleme bu şekilde döndürecek böyle şey. Ne gerekiyor? Onun dönen bir güç gerekiyor böyle. Kendi dönmez böyle şey. Ama rüzgar döndürür, fırtına döndürür, ama su döndürür, ama el döndürür böyle. Ama makine döndürür. Mutlaka bir güç lazım ama. Fizik. Bu da var. Fakat sorun olur bu. Yavaş yavaş bu azalır ama böyle. Durması gerekiyor böyle. Gerçek bu şekilde muhteremler. Mesela bizler değil mi? Bizim pedalını alalım böyle, bir çevirelim böyle hızlıca. Bırakalım. Değil mi? Hızı döner. Döne döne ama ne yapar? Yavaş yavaş yavaştan başlar. Ve bu durur muhteremler. Durur böyle. Dünya yaratıldığından beri aynı dönüş böyle. Aynı sahnesi değişmeden böyle. Böyle aynı dönüş. Yani Allah'ın varlığı, kudreti muhterem artık açıkça belli bir şey var. Böyle. Yok hatta bir mali değil, kubra. Mevlam buyuruyor, adam ettiğimizde Zükan yanında olanların haberimiz vardı. Onu ihate ettik. Yani Zükan'a sen bu işi yaparken haşa öyle başıboş değil bak muhtemelenler. Lekat ehatna bima ledeyi hubra. Zükan Aleyhisselam'ın attığı adımı, konuştuğu kelimesi, her şey Allah-u Teala'nın denetiminin, gözetiminde ama. Her şey falan şey. Her şeyde. Sımmet Bahse Baba orada işini bitirince, doğuda işini bitirince yine sebebe tevessül etti. İle şimali, oradan bu defa şimale, kuzeye doğru yürüme başladı. Kuzeye doğru yürüme başladı işte orada. Hatta izâ belega beyne seddeyni. Seddeyn cebeleyn diyor mübeşşirler buna. İki dağın önüne geldi orada böyle. İki büyük dağ. Oraya geldi. Vecde indaha min dunihema kavmen. Orada yine bir toplum buldu orada da bakın muhtemelenler. Yani kuzeye gitti orada. Hatta buna aksa şima diyorlar. Yani kuzeyin en sonlarında. Bazı rivayete göre de karanlığa girdi diyorlar. Karanlığa girdi diyorlar. Orada karanlığa girdi. Çok bir zaman karanlıkta gitti orada bir aralar. Tabi orada 6 ay gece oluyor orada. Demek ki gece rast gelmiş orada. Gelmiş orada. Hızır Aleyhisselam da yanındaydı. Hızır Aleyhisselam zamanında böyle. Hızır Aleyhisselam bunun teyze oğlu oluyor aynı zamanda Hızır Aslan böylece. Teyze oğlu oluyor. O da yanındaydı böylece. Hatta rivayetlere göre, yani hadis hakkında bulmadım bir şey bulalım da, rivayetlere göre karanlıkta şimalde bir su olduğunu duymuşlar. Abu hayat diye bir su. Abu hayat. Farsça ab su anlamına geliyor, hayat su anlamına geliyor. Yani o suyu içen ölmüyor anlamına geliyor. Sizin birbirine. Karanlığa girince bir ara orada dağılıyor. Dağılıyor. Hızır Aleyhisselam o suyu buldu diye rivayet ediliyor. Su iş rivayet ediliyor. Zülkarneyn Aleyhisselam o suyu bulamadı kendisi ama. Bakamadı kendilerini. Yani oradan doğudan sonra kuzeye yöneldi. Ta yukarıda kadar çıktı. Karanlığa girdi. Yani kutu bölgesi orada girdi oraya da. Orada bir toplum buldu. Kavim vardı orada. Yani var mı? Var mı? Bugün var mı? Eski Moğollar mesela. Eski Moğollar var. Kutu yaşayanlar var bu şekilde böylece. Tabi onlar da peygamber geldi muhtemelen böylece. Onlara peygamber geldi. Onlar içinden iyi insan çıktı. İçinden çıktı. Yalnız ne var ki genelde helak olan kavimler çok oldu. Gazabı oryanlar muhteremler. Helak oldu. Yani dünyanın coğrafyası çok değişik coğrafyası muhteremler. Tahminen 1986 yılında uzaydan Afrika çölünce iniyor. Radar şualarıyla inceleniyor uzaydan. Afrika'daki büyük sahra var, büyük çöl orada var. İnceleniyor. Bu şualar sert toprağın altına giremiyormuş da ama çöl toprağı yumuşak olduğu için altına girebiliyor. Altına girebiliyor. Bakınız Afrika çölünün altından büyük geniş nehir yatakları anlıyorlar, buluyorlar be, uzaydan. Bir yıl sonra Mısır çölünde araştırma yapılıyor. Kazıyorlar. 1 metre derine inince oradan nehir yatağını buluyorlar. Demek. Irmak yatağını buluyorlar böyle. Yani su yok ama bir nehir yatağı olduğu belli olan buluyorlar. Hatta içinde kaplar buluyorlar muhteremler. Buluyorlar. Ve buna göre ne diyor arkeologlar? Bilmem bundan ne kadar binlerce, on binlerce yıl önce buraların yeşillik olduğu, arkadaşlarımızın aktığı, ağaçların olduğu, insan yaşadığı. Bundan anlaşılmak muhtemelen böylece. Yani bu bir gerçek muhtemelen böyle. Yani tahminen 86 yılında herhalde galiba uzaydan araç yapılırken Afrika çölünde, çöl altında ırmak yatakları bulunuyor. Bulunuyorlar böylece. Mısır çölünde araç kazınma yapılıyor, çıkıyor bunlarda. Bunun için, şimdi tabii konuşulan geliyorum buraya. Zülkan yaptığı set nerede konusuna gelince tabii şu an bilmiyor şimdi o konu. Bilmiyor tabii o konu. Yine orada bir kavim buldu. Zülkan Aleyhisselam bir toplum, yaşlı insanlar yani millet orada buldu. La kedûne yefkavûne kavlâ. La yekâdûne yekohune kavla. Ama söz anlamakta çok zorluk çeken, sözü anlaşılmayan layıkan değil, layıkadüne. Buraya geliyor. Onların konuşuyor anlaşılmayan, başlık onu anlayamayan. Yani az sözcük bilen, az kelime bilen, yine böyle kuş hayvansal gibi az kelimeyle konuşabilen bir toplum bunlar veriyor. Yani belki onların torunları eski moda bugünkü mevcut. Onlar olabilir belki de onlar da böyle. Kalu diyor ki onlar ya zel karneyni ey zülkarneyn diyorlar o toplum. İnni yecücü mevcüce yecücü mevcüce kavmi. İnni yecücü ve mevcüce iki ayrı kabilemiş bunlar böyle. Biri yecüc, biri mevcüc. Biri uzun boylu, biri kısa boylu. Kısa boylu. Müftüdüğüne fil erdi. Yeryüzüne diyorlar bunlara fesat yapıyor böyle diyorlar. Bunlara baskı yapıyormuşlar. Bunlar yamyammış bunlar. İnsan eti yiyormuş da bu iki toplum. Bu hayvanlar çalıyormuş, ekini alıyormuşlar bunların. Buna korkuyorlar bundan. Fe'el necalleke harcen. Ne olur ya Zülkanen diyorlar. Bak sen ordunun kuvvetli, güçlüsün sen diyorlar. Sana bir vergi verelim, bir para verelim, sana bir şey verelim de. Ala enticra beyne ve nüsedda. Aramıza bir set. Engel diyorlar bunlara. Toplum bunlara. Bu konu şimdi girmeyeceğim muhtemelen cemaatimiz. Set yapma meselesine. İşte bu konuyu hafta edeceğim buraya inşallah. Çünkü geniş olacak bu konu. Yarım kalmaması için girmeyeceğim buraya inşallah. İnşallah. Buraya set yapıldı buraya. İki de arasına oraya set yapıldı. Yani bu set tabi Çin seti değil muhteremler. Çin seti biliyorsunuz Çin'de, doğuda. O daha yeni yeni milattan önce yapılan bir settir bu. Hem o taştan yapılan bir settir. Bu demirden yapıldı bu. İşte haftaya bu konuya gireceğim inşallah buraya. Yarım kalmaması için. Bu setin bir özelliği de kıyamete yakın bu set yıkılacak muhteremler. Peki şimdi durum nerede? Bilinmiyor muhteremler böyle. Bilinmiyor. Ama duruyor mu? Duruyor muhteremler. Duruyor böylece. Duruyor orada. Tabi bilinmiyor. Bir şey tabi yaklaşınca inşallah alametleri belirir muhteremler. Yani tahmin edeyim inşallah belki de bulunur. Yani arandı çok. Bunu bulamadılar bunu. Tabi bilmiyoruz şu anda. Belki oralara doldu. Başka bir oldu oraları. Hatta dünyadaki 5 kıtanın da önce de bir arada olduğu bildiriliyor muhtemelen. Ki Kur'an'da Mevlam buyuruyor. Kıta mücevvera müticabiratür Mevlam buyuruyor. Mücevvera kıtalar. Bakın böyle. Bugün arkeologlar da aynı şey iddiayı ortaya atıyor muhtemelen. Günümüzde de atıyorlar böylece. Yani kıtaların bir yerde olduğu bundan sonradan açıldı. Yani depremlerle, su baskınlarıyla, sarsıntılarla, dünyada büyük kriz olaylarla bundan uzaklaştı birbirinden şey yapılıyor. Zaten böyle olmasaydı mesela Avustralya'da insan olmazdı muhtemelen Avustralya'da. İnsan olmazdı oraya böyle. Hadi Amerika'ya yine yakın Asya'nın ucuna, yakın oraya. Ama Avustralya kıtası çok uzak böyle. Uzak olduğun işte oraya. Lillahi Teala Fatiha.